انٹرنیٹ کیفے چلانا جائز ہے یا نہیں، جبکہ اس طرح کے کیفے میں غلط قسم کے لوگ سائٹ دیکھتے ہوں؟ انٹرنیٹ کیفے میں غالباً وہ چیٹنگ کرتے ہیں. اب اس میں نہ کہ ہر چیٹنگ غلط نہیں ہوتی ہوگی، بس درست بھی گفتگو ہوتی ہوگی. کہ مرد اگر سامنے مرد سے اگر وہ چیٹنگ کر رہا ہے تو اس کا حکم الگ ہوگا. مرد اپنی محرم محرمہ سے گفتگو کر رہا ہے اس کا حکم الگ ہوگا، اور اجنبیہ سے گفتگو کر رہا ہے نا غیر مرد اور غیر عورتیں گفتگو کر رہے ہیں تو اس کا حکم الگ ہوگا. پھر اگر ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہیں ساتھ ساتھ کیمرا بھی لگا ہوا ہے تو اس کا حکم اور بھی سخت ہو جائے گا. پھر وہ گفتگو کیا کرتے ہیں، اس گفتگو میں مزید جیسے جیسے وہ نافرمانی میں بڑھیں گے ویسی ویسی اس کی مطلب ہے کہ ہلاکت خیزیاں بھی بڑھتی چلی جائیں گی. تو یہ جو انٹرنیٹ دراصل جو کھلا ہے، انٹرنیٹ کے مائنس پوائنٹ بہت زیادہ ہے، پلس پوائنٹ تو سمجھو کہ بس نہ ہونے کے برابر ہے. جو دعوت اسلامی نے پکڑ لیا ہے انٹرنیٹ کو، اور الحمدللہ اس سے کچھ فائدہ اٹھا رہا ہے، باقی اس میں فائدے کے پہلو ہیں کم، بہت زیادہ یعنی کہ اس میں نقصانات ہیں. بلکہ آپ اچھا کام بھی کر رہے ہیں اس میں تو خامخواہ گندی عورتیں آ کر رونمائی شروع کر دیتی ہیں، اچانک فوٹو آ جاتے ہیں. تو ان سے بچنے کا طریقہ ایک تو یہ کہ جیسی کوئی گندی تصویر آئی تو رومال وغیرہ آپ کے پاس ہو، وہ رومال اس پہ رکھ دیں، اوپر سے اسکرین پر وہ گرا دیں رومال تھوڑا سا تو وہ تصویر چھپ جائے، یا ہاتھ سے اس کو چہرہ اس کا ڈھک دیں اور اپنا کام چلائیں. اب یہ تو کون کرے جس کا مدنی ذہن ہو، ورنہ تو تصویر آتی ہے آدمی سمجھتا ہے یار اپنی مجبوری، ہم نے تھوڑی مطلب اس کو تصویر کو آن کیا خود ہی آ گئی، نہیں بچنا پڑے. تو بے پردہ عورت آ کر کھڑی ہو گئی اپنے سامنے تو آپ بولو اس میں میرا کیا قصور ہے، تو اب آپ دیکھے جاؤ تو یہ تھوڑی چلے گا. بلکہ جب ایسی مجبوریاں ہوں اس وقت کیا کرنا چاہیے، جب عورتیں وغیرہ سامنے آ جائیں تو اس کا حل قرآن پاک نے جو حکم دیا، پارہ 18 رکو 10 سورۃ النور، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، ترجمہ کنزور ایمان، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. اسی طرح اگر عورتوں کو کسی مردوں سے واسطہ اس طرح پڑ جائے کہ آمنا سامنا ہو گیا تو ان کو کیا حکم ہے؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، ترجمہ کنزور ایمان، مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. ایسے موقع پر آنکھوں قفل مدینہ، نگاہیں نیچی رکھ لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل بچت ہو جائے گی، لیکن نگاہیں نیچی رکھنے کی بھی صورت ہو. اگر سامنے والی نے بھڑکا چھاپ کپڑے پہنے، شوخ لباس، فلاورز، تو اب آپ نگاہ نیچی اس طرح کرو گے اس کے کپڑے کو دیکھ رہے ہو تو اس کو بھی دیکھنا گناہ ہے. عورت کے رنگین خوبصورت کپڑوں کو لذت کے ساتھ دیکھنا یہ بھی گناہ ہے، تو اس کو بھی نگاہ، اس سے بھی نگاہ بچانی پڑے گی. تو اب کیا کریں؟ پھر نگاہ قدموں پہ جائے گی، اس کے قدموں کو دیکھنے میں بھی فتنہ ہے. یہ مطلب ایسی نامراد فیشن چلی ہے کہ اگر یہ جرابیں بھی پہنتی ہیں آج کل عورتیں تو بہت باریک جرابیں پہنتی ہیں اور جلد رنگ کے موزے پہنتی ہیں، جلد اس سے چمکتی ہے، بچ کر کہاں جائے. تو آپ بولو ہم پاؤں بھی نہ دیکھیں تو ہم آنکھیں نیچی، تو ہم ایسی صورت میں جب ضرورت ہے آنکھیں بند کر لیں، یہی ہو سکتا ہے، آنکھیں بند کر لیں اور جان چھڑائے، یا چہرہ ادھر ادھر کر لیں کہ کسی طرح اس پر مطلب ہے اس کے کسی بھی حصہ بدن پر نظر نہ پڑے. مجبوری کہہ کر آپ جان مت چھڑا لیا کرے کہ مجھے مجبوری کہہ دو گے، اس کو مجبوری کہہ دو گے تو ہم تو ہو سکتا ہے مطمئن ہو جائے، مطمئن تو کون ہوگا، چپ ہو جائے. لیکن آپ مجبوری وہ لائیں جو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں چل سکے، قیامت کے دن جو ہمیں بچا سکے، ایسی مجبوری ہو تو پھر واقعی مجبوری ہے، ورنہ خود ساختہ مجبوریاں جو ہیں وہ آدمی کو پھنسا دیں گی آخرت میں. اللہ ہماری آخرت بہتر فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.